NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Bij een steekpartij in de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn drie mannen gewond geraakt van wie er eentje ernstig aan toe is. Slachtoffers zijn alle drie mannen van in de 30 en komen uit Utrecht en Nieuwegein. De steekpartij was even na middernacht bij een theehuis in Kanaleneiland. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er zijn drie verdachten aangehouden. Het Leidse Universitair Medisch Centrum moet stoppen met 7 internationale onderzoeken die worden gefinancierd door Brussel. Dat heeft de Europese Commissie besloten nadat er fraude is geconstateerd bij een paar projecten, waarschijnlijk gepleegd door een extern medisch bedrijf. En de beroepsvereniging voor verpleegkundigen vindt dat het volgen van een zorgopleiding gratis zou moeten zijn. VNVN pleit bij het kabinet voor de afschaffing van het collegegeld voor zorgstudenten. Volgens de beroepsvereniging zijn er door de vergrijzing steeds meer handen nodig aan het bed. En tot slot nog een nagekomen bericht, want acteur Thijs Reumer gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling van voor online zedendelicten met 3 minderjarige meisjes. Reumer werd 2 weken geleden veroordeeld tot 3 maanden cel, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. En daarnaast kreeg hij de maximale werkstraf van 240 uur opgelegd. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat file bij Leidschendam 5 kilometer met een kwartier vertraging. Er reed een vrachtwagen tegen de vangrail. 2 rijstroken zijn dicht. De A9 Alkmaar richting Amstelveen was een hele tijd helemaal dicht bij Amstelveen na een ongeluk in de ochtendspits. Inmiddels zijn er weer een paar rijstroken vrij. Er staat wel file vanaf Bad Hoeverdorp met een half uur oponthoud. De A15 Rotterdam-Gorkum is een tijd helemaal dicht geweest in beide richtingen bij de Noordtunnel. Vanuit Gorkum is de weg weer vrij. Vanuit Rotterdam is de weg nog wel dicht. Daar staat file vanaf Ridderkerk met ruim een half uur vertraging. In de tunnel brandde een auto uit, die wordt nu geborgen. Omrijden kan via Dordrecht. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen bij de afrit Ierseke 7 kilometer door een gestrande vrachtwagen. De vertraging vanaf Ridland is een half uur. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. WNL. En op 1, zomereditie. Met Thomas van Groningen. En goedemorgen. De boer-burgerbeweging vindt het niet erg om zetels te verliezen aan grote concurrent Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt. Dat zei lijsttrekker Caroline van der Plas gisteren. Ook al gaat het ons zetels kosten, we zijn blij dat Omtzigt in de Kamer blijft, zei ze. In maart werd BBB nog de grootste bij de Provinciale Statenverkiezingen. In 10 provincies zit de partij in de coalitie. In de Eerste Kamer zijn vlak voor de zomer 16 senatoren geïnstalleerd. Maar wat gaat er met die partij in de Tweede Kamer gebeuren? De kiezer is aan zet. Henk Vermeer is campagneleider en medeoprichter van BBB en is ambtelijk secretaris voor de fractie in de Tweede Kamer. Meneer Vermeer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, heeft u nou als campagneleider geadviseerd aan mevrouw van der Plas om vooral maar te zeggen, we zijn heel blij dat Omtzigt meedoet? Nee, dat is helemaal niet nodig om haar adviezen te geven. Zij gaat over haar eigen woorden. Zij doet toch wel wat ze zelf wil. Zo is dat. Oh ja? Wat doet u dan? Wat ik doe? Ja. Ik ben ambtelijk secretaris en campagneleider. En zo werkt dat bij ons. Maar er zit toch wel een strategie achter? Achter dit soort teksten? Nee, daar zit geen strategie achter. Dit is gewoon wat zij ervan vindt. En ik denk ook hoe het gros van de mensen in onze partij daarover denkt. Ja, de vraag rijst wel, ja, wie is er nou eigenlijk blij met een extra concurrent? Nou, als die concurrent tussen haakjes of collega, als die grotendeels in hetzelfde spectrum opereert als jij zelf, en die 80% hetzelfde stemt als ons, dan is dat wel iemand waar je graag mee samen wil werken in de toekomst. Dus jullie zijn gewoon blij dat jullie iemand hebben gevonden om mee samen te werken. Maar dan kan ik me toch voorstellen, de blijdschap dat hij ook meedoet is toch een beetje een aparte, toch? Het klinkt toch een beetje vreemd voor de buitenstaander misschien? Nee, ja, misschien wel. Dat zou kunnen. Maar wij zijn heel blij dat Pieter Omtzigt behouden is voor de Tweede Kamer op deze manier. Ja. Hoe gaat u dan toch kiezers overtuigen om, ja, die misschien twijfelen tussen NSC en BBB, om toch op BBB te stemmen? Nou, om meerdere redenen. Omdat, punt 1, omdat BBB is BBB. Dus Caroline is Caroline. En er zitten natuurlijk ook wel verschillen in de programma's straks. En ook de afgelopen jaren hebben we wel verschillen in stemgedrag gezien. Ja. BBB wilde bijvoorbeeld een miljard euro wel voor extra structureel voor agenten vrijmaken. En Omtzigt wil dat niet. Wij willen studenten behoorlijk compenseren voor het feit dat ze geen basisbeurs gekregen hebben de afgelopen jaar. Daar stemde Omtzigt ook anders. En bij de asiel, op het gebied van asielzoekers willen wij niet dat gemeentes, bedrijven en burgers met dwingend instrumentarium gedwongen kunnen worden om mensen op te vangen. En dat moet wat ons betreft vrijwillig. Oké, nou die verschillen gaan we zo nog over praten. Tot slot even, hoeveel zetels is het doel? Wij hebben nooit zetels als doel. Daar hebben we een intensieve discussie over gehad, ook met bestuur vorig jaar nog. Wij willen geen zetels als doel, slechts als indicatie om de organisatie op af te stemmen. En wat is die indicatie? Zetels mag nooit een doel zijn. Wat is die indicatie? Nou, als je naar de peiling kijkt, moet dat ergens tussen de 15 en de 30 zetels uit kunnen komen. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ja, dus er zitten programmatisch echt wel verschillen tussen Nieuw Sociaal Contract en BBB. U noemde er net een paar. Een belangrijk ding wat u net ook weer zei, u bent gewoon tegen dwang. Als het gaat om agrarisch, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld de opvang van asielzoekers. Dat moet de lokale democratie vooral zelf weten of een gemeente dat doet of niet. Ja, en dat hebben we ook in de coronatijd duidelijk laten merken, dat wij tegen dwang en drang zijn. En waar dat voorkomen kan worden, moet dat absoluut gebeuren. Ja, dus dat is een kernwaarde die niet alleen op het agrarische als het gaat om stikstof speelt, maar dus bij allerlei andere onderwerpen ook. Ja, want wij hanteren één rechte lijn voor zowel burgers als boeren en voor alle mensen in Nederland. Ja, is het verkiezingsprogramma al af? Ik heb net vannacht de 70% versie binnengekregen en die gaan we morgenochtend bespreken. Ja, en zitten daar opvallende wijzigingen in ten opzichte van een paar jaar geleden? Dat denk ik niet, want BBB is nog steeds BBB en we zijn nog steeds diezelfde mensen. Ja, en toch, ik begin even bij de campagne. We gaan zo even verder die inhoud van waar de partij voor staat, hoor. Daar komen we zo op. Maar er is een campagne waarin nu de lijsttrekker van BBB zegt, ik wil zelf geen premier worden. En dus komt de partij eerdaags, ik geloof volgende week mogelijk al, met een premierskandidaat. Klopt dat? Ja, in ieder geval uiterlijk 8 september. Maar dit zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dit gaat om verkiezingen voor volksvertegenwoordigers. Ja. Dus wij zullen met iemand op de lijst komen die, als er een beroep op die persoon gedaan wordt om premier te worden, dat die daar nu al over gezegd heeft, nou, dat wil ik wel doen. En anders gaat die persoon de Tweede Kamer in? Juist. Oké. Dus en die persoon, dat is dus niet iemand die nu nog een topfunctie bekleedt die niet wil opgeven voor een zetel in de Tweede Kamer? Wij gaan geen enkele uitspraak doen over het profiel van die persoon. Oké, waarom is dat nog zo geheimzinnig? Waarom moet dat nog steeds zo geheim blijven wie dat is? Omdat wij dat op het moment dat wij dat zelf willen bepalen, bekend willen maken. Ja. En dat we op dit moment alles bij elkaar moeten komen. Zowel de kandidatenlijst als de programmaafronding. En wij moeten met z'n allen een moment kiezen. Ergens volgende week of de week erop dat we zeggen, dit is oké, zo, hier gaan we voor. En op deze manier gaat de lijst eruit zien. Ja. Heeft het nog wel zin om een premierskandidaat te lanceren, gezien de veranderingen van afgelopen weekend? En dan doe ik even op het meedoen van Pieter Omtzigt. Volgens mij zijn de verkiezingen 22 november. Dat is over 3 maanden. Ja. En we hebben ook in de afgelopen jaar gezien, ook richting provinciale staten, dat peilingen continu wijzigen. En dat het niet om peilingen gaat, maar om de stemmingen. Ja. En wij hebben bij provinciale staten hebben we behoorlijk beter gepresteerd dan de peilingen. Oh ja. En waarom zou dat niet weer gebeuren? Nee, precies. Maar je kan zeggen, ja, als iemand naar voren stapt en zegt, die niet de lijsttrekker is, en zegt, ik word dan premier of wil dan premier worden namens deze partij, is dat niet ook een beetje voor die persoon wel beschadigend als het dan niet lukt? Nee, helemaal niet. Vooral niet, omdat ik net al zeg, dit zijn verkiezingen voor volksvertegenwoordigers. Ja. En als er gekozen is, dan moet er geformeerd worden. En dan moet er iemand de ministersploeg bij de ministersploeg de kar gaan trekken. Ja, en dat zal die persoon dan zijn? En dat zal die persoon dan zijn als aan ons gevraagd wordt zo iemand te leveren. En die persoon heeft al toegezegd dat als dat niet zo is, dan zal die persoon, hij of zij, gewoon 4 jaar in de Tweede Kamer zetelen. Correct. Correct. Toch even, wat voor campagne krijgen we dan? Gaan we dan Caroline van der Plas vaker zien of de premierskandidaat? Nogmaals, dit is een verkiezing voor volksvertegenwoordigers. Dus de lijsttrekker is daarin het meest belangrijk. Ja. En voor een deel bepaalt vaak ook de media dat natuurlijk, wie zij graag uitnodigen. Ja. Alleen, Maar wie schrijven jullie naar voren? Caroline van der Plas? Uiteraard. Ja, oké. Okay. En die lijst, is die, daar hebben jullie 500 aanmeldingen voor gekregen, las ik onlangs? Ja, ruim 500. En de Vertrouwenscommissie heeft daar ruim 160 mensen van gesproken in de afgelopen weken. En deze en volgende week spreken wij, Caroline en ik, ook nog een ongeveer 50, 60 mensen van die lijst. En die gaan het dan mogelijk worden? Of daar moet nog een knoop over doorgehakt worden? Ja, dat is, bepalen we pas op het laatste moment. Volgende week staat er ook nog een aantal trainingen en teambuilding sessies. Ja. Die kunnen ook nog van invloed zijn op de samenstelling van de lijst. En uiteindelijk is het zo, 8 september gaat de conceptkandidatenlijst naar de leden. Ja. En die zullen daar 23 september een besluit over nemen. Heeft u zelf uw gesprek al gehad? Want u wilt ook op de lijst, toch? Ja. U heeft uw gesprek al gehad ook met de commissie. Ja. En goed gevoel erover? Gaat het lukken? Ik ga er niet over. Ja, het gaat wel lukken toch, lijkt mij, als u campagneleider bent. Ik hoop het, ik hoop het. Ja. Oké. Ik hoop het, maar ik heb deze week heel veel goede kandidaten gesproken. En ja. De concurrentie is echt groot. Ja, want het doel is 80 mensen op de lijst, zei u begin van deze zomer. Ja, 60 tot 80 mensen, okay. Dat is nog steeds waar we naar streven. We mogen er ook niet meer dan 80 doen, want volgens de huidige kiesraadregels mag een partij met minder dan 15 zetels maar lijsten inleveren van 50 mensen per kiesdistrict met een totaal maximum van 80. En volgens mij heeft het bestuur daar ook nog wel een bezwaar over ingediend, want ja, dat is een beetje een rare restrictie op zich. Ja, zitten daar nog mensen bij die ook nu al actief zijn voor BBB, bijvoorbeeld in de provincies? Dat proberen wij zoveel als mogelijk te voorkomen. Want, maar? Ja, het kan wezen dat we, omdat we ook graag naast kwaliteit en bij gelijke geschiktheid ook kijken naar regionale spreiding. Mm-hmm. Dan zou het natuurlijk kunnen zijn dat we links of rechts ja, wel iemand naar voren willen schuiven die ergens nu al een functie heeft. Maar het ideaal is dat dat allemaal nieuwe mensen zijn. Maar de situatie kan zich voordoen dat iemand zowel in de Provinciale Staten zit als in de Tweede Kamer voor BBB. Nee, want ze kunnen maar op één plek zitten. En dan zullen ze een positie op moeten geven. Wij hanteren geen dubbelfuncties. Ja, en u zit zelf geloof ik nog in de gemeenteraad nu, maar daar stopt u ook mee. Ja, daar neem ik 7 september afscheid. Harderwijk nu was het, geloof ik, hè? Harderwijk anders. Kijk, H was het. Ja, ja en, H-A. Ja, daar heeft u dus een beetje geproefd al van het volksvertegenwoordigerschap. Wat haalt u daaruit? Wat wilt u voor Kamerlid zijn? Ja, ik vind echt dat volksvertegenwoordigerschap, dat vind ik echt superbelangrijk, dat je in nauw contact staat met de mensen waar je, ja, die horen bij jouw portefeuille, bij jouw gebied waar je actief voor bent. Ja. En dat je dan echt nauw contact hebt en dat je de mensen uit het veld spreekt. Dus niet alleen maar belangenbehartigingsorganisaties en dat soort instellingen, maar dat je ook echt de mensen zelf spreekt. Dus niet alleen de bakkersorganisatie, maar ook de bakker zelf, zeg maar. Ja, en dan een beetje het ombudspolitiek bijna, wat Richard de Mos ook voorstaat. Of ga ik dan te ver? Nee, ik heb dat altijd wel een goed voorbeeld gevonden van, je bent volksvertegenwoordiger, dus je vertegenwoordigt het volk. En dat betekent dat je goed moet luisteren naar wat mensen als pijn ervaren of als problemen ervaren. Ja. En dat je daarmee aan de slag gaat. En dat is wat anders als het cliëntelisme, dat je zegt van, ik ga voor persoon X even een zak geld regelen of zo. Nu is de kans best aanwezig dat het BBB in aanmerking komt, in ieder geval voor regeringsdeelname. Want ja, de partij, als je kijkt naar het aantal zetels, is dat echt niet uitgesloten. Nee. U heeft al gezegd, al vrij vroeg ook, dat u dan wel meteen vanuit die Kamer door zou willen schuiven naar een kabinet. Nou, ik heb dat geantwoord op de vraag of ik zo'n functie zou aannemen als men mij daarvoor zou vragen. Ja. En daar heb ik ja tegen gezegd. En heeft u een post op het oog? Maar ik heb geen ambitie om het te doen. Ah, okay. En als ik het zou doen, dan moet je dat doen op het terrein waar je comfortabel bij voelt. En dat zou bij mij iets zijn met economische zaken of op het gebied van dienstverlening naar de burger. Want ja, dat is het thema waar ik me in Harderwijk wel druk over gemaakt heb. Ja. Toch even kijken naar uw profiel. U heeft de Boerburgerbeweging mede opgericht. Ja. Samen met 2 anderen. En daarvoor werkte u bij een marketingbedrijf noemen? Of wat was het? Een communicatiebureau. Ja, voor de agrosector. Ja, wat deed u daar eigenlijk? Wat is dat? Wat doe je dan als je communicatie doet voor agrobedrijven? Nou, dan maak je eigenlijk kun je advertenties of social media campagnes of strategieën ontwikkelen voor de klanten van je klant. Dus dat betekent dus dat wij campagnes ontwikkelden om onze klanten meer te laten verkopen of de betere en een andere aanpak te laten kiezen of diensten of producten te verkopen. Dus bijvoorbeeld een groot slagersbedrijf, vleesbedrijf, dan deed u die vleesmerken dan om mensen meer vlees te laten eten? Dat zou naar consumenten zijn, maar wij zaten meer in de business-to-business. Dus bijvoorbeeld een voederfabrikant die het juiste voer aan de juiste melkveehouders wil verkopen. Ja. Spreekt u die mensen uit die tijd nog wel eens? Ja hoor, geregeld. Die klanten? Ja. Ja, is hartstikke leuk. Waarover dan? Nou, ik kreeg natuurlijk allemaal aanmoedigingen. En gisteren was ik jarig en dan krijg je nog allemaal felicitaties. Nog gefeliciteerd maar, trouwens. Ik heb uw appeltaart gegeten gisteren. Ik was even in Deventer bij u. Te voorbereiden voor dit gesprek. Maar, maar gaat het dan ook over de politieke inhoud? Nee. Dat is altijd meer in de term van aanmoedigen. Ze weten waar BBB voor staat. En daar is verder geen input vanuit die kant voor nodig. Nee, precies. Nee, omdat natuurlijk, er werd wel eens gezegd, ja, dit is dan eigenlijk het BBB is misschien een verlengstuk van die grote agrobedrijven in de Tweede Kamer. Als die lijst groter wordt, dan zou dat ook. Ja, dat is een complete kletsverhaal is dat. Ja, dat is onzin. Ja, ja. Want dat bedrijf, daar bent u niet meer bij. Dat... Nee, daar ben ik 31 december 2021 heb ik daar afscheid genomen en heb ik mijn aandelen aan de andere partners verkocht. Ja, mist u het wel eens, dat werk? Nou, nee. Ik ben altijd bezig met. Ik ben vooral bezig in het nu en met elk volgend stapje. En ja, ik heb ook geen tijd om dingen te missen op dit moment. Nee, u heeft het behoorlijk druk. Nou, wordt er dus een verkiezingsprogramma geschreven. En nou las ik, behoorlijk interessant, dat om die druk een beetje te verlichten, er gebruik gemaakt wordt van allerlei slimme hulpmiddeltjes. Bijvoorbeeld AI, kunstmatige intelligentie. Hoe werkt dat? Want ik kan me niks meer voorstellen. Nou, we hebben dat ingezet en we zetten dat in om alle debatbijdragen en moties van de afgelopen 2 jaar van BBB in de Tweede Kamer, om die op een handige manier aan te bieden aan de mensen die programma's schrijven. Oké, dus zij kunnen dan aan de AI vragen, wat hebben wij gestemd toen en toen over dit en dit onderwerp? En dan komt het daarboven. Ze kunnen een vraag aan Caroline stellen. En dan, oké, zodat Caroline niet iedere keer zelf gebeld hoeft te worden met, goh, wat stemde die ook alweer in maart 2023, zoiets. Ja. Oké, en dat werkt goed? Ja, top. Maar het is niet zo dat echt teksten geschreven worden door die tool? Nee, dat is echt handwerk. Dat is echt handwerk. En daar zit nu een commissie aan? Ja. En 70% is nu af? Ja, ze hebben het gisteravond aan ons opgeleverd. En nu gaan wij er naar kijken samen met het bestuur ook. En, en dan proberen ze zo snel mogelijk naar 100% te komen. Ja. En wat is het belangrijkste onderwerp wat u betreft? Ik denk dat een belangrijk thema in Nederland op dit moment woningbouw is. De koopkracht van mensen of mensen hun boodschappen kunnen betalen. Ja. En asiel en migratie. En natuurlijk nog een heel belangrijk dossier wat nog steeds speelt. Dat is het hele stikstofdossier. Ja, nou die eerste woningbouw heeft natuurlijk ook te maken met stikstof. Maar over het algemeen meestal niet. Nou ja, een van de problemen waarom het stokt toch, waarom de bouw niet zo verder kan op veel plekken, heeft toch te maken, zijdelings, met stikstof? Nee, op de meeste plekken zijn er hele andere dingen aan de hand. Dus langdurige bestemmingsplanprocedures, daar weet ik als gemeenteraadslid natuurlijk ook alles van. Ja. En in de bouw is er ook best wel een capaciteitsprobleem en de laatste jaren een gigantische prijsstijging in de bouwmaterialen. Ja. En een fiscaal beleid wat ervoor zorgt dat heel veel projectontwikkelaars op dit moment even geen trek hebben om huurwoningen te bouwen. En wat is de BBB-oplossing voor dat woningmarktprobleem? Nou, er zijn er meerdere. Onder andere de kostendelersnorm zal afgeschaft moeten worden. Er zitten heel veel mensen die permanent in recreatiewoningen wonen, maar dat eigenlijk niet mogen. En wat ons betreft, als mensen al wat op leeftijd zijn, dan zouden ze gewoon tot hun eind moeten kunnen blijven wonen om op die manier woningen vrij te spelen. Ja. En we moeten iets doen aan studentenhuisvesting en arbeidsmigrantenhuisvesting. Want die laatste groep die drukt te veel op die woningen. Nou, dat is allemaal en. Ja. En we hebben een tekort, dus daar moet je aan alle kanten gaan trekken. Ja, het kabinet is daar natuurlijk ook op gevallen, op migratie. Dat ging dan vooral over asiel. Maar u zegt, als ik u zo hoor, dan is de BBB voor een behoorlijke inperking van het aantal migranten dat naar Nederland komt. Ja, wij zullen daar iets mee moeten, want het is op dit moment niet draagbaar voor de maatschappij. Wat is dat? Wat wilt u daarmee? Nou ja, we hebben al aangegeven dat op het gebied van asiel wij echt naar een quotum toe moeten van 15.000 per jaar. Ja. Er komen 100.000 internationale studenten ieder jaar naar Nederland. ja, of dat ergens gehalveerd zou moeten worden. We moeten wel goed kijken naar het, het verdienmodel ook van de hogescholen. Want die kunnen niet helemaal zonder internationale studenten. 40% is het geloof ik inmiddels, is behoorlijk wat. Ja, maar wij moeten echt gaan kijken van welke internationale studenten voegen echt wat toe aan Nederland, aan de Nederlandse economie en de Nederlandse samenleving. En een student filosofie uit Guatemala hier naartoe halen, weet ik niet of dat wat toevoegt. En qua asielzoekers, want daar was laatst natuurlijk wel uw partijleider Caroline van der Plas viel een beetje uit in een commissiedebat naar andere partijen op rechts van jongens, het gaat hier wel om mensen. Hè, dat, en, ja, dit dus is natuurlijk een totaal gepolariseerd debat waarbij geschetst wordt als je tegen asielzoekers bent, dan wil je daarmee zogenaamd zeggen dat je iedereen wil laten verdrinken op de Middellandse Zee. En als je voor asielzoekers bent, dan doet men net of je zegt van kom maar met miljoenen per dag hier naartoe. Maar de middenweg is dus een quotum 15.000. Maar nummer 15.001 mag dan niet komen? Zo staat het ook niet in onze aanpak. Er staat dat er, als er hele bijzondere omstandigheden zijn, dat het natuurlijk niet om één of twee gaat, maar dat het erom gaat, is dat je met elkaar uitrekent en bepaalt op ieder moment wat is draagbaar en wat is humaan mogelijk om mensen op te vangen. Dit is wel een onderwerp waarop u behoorlijk verschilt wel van Pieter Omtzigt, volgens mij. Dat denk ik. Ja, die sluit op dit onderwerp ook samenwerking met de PVV uit. Ja. Doet BBB dat wel? Wij hebben, zolang BBB bestaat, hebben wij al duidelijk gemaakt dat wij geen enkele partij uitsluiten, omdat wij geen kiezers uit willen sluiten. Nee. Wat niet betekent is dat je met sommige partijen inhoudelijk heel moeilijk tot een vergelijk zult kunnen komen in een coalitie. Over welke partij heeft u het dan? Nou, ik denk dat we met de Partij voor de Dieren meestal toch wel een goed gesprek. Misschien ook gezien uw achtergrond voor de vleesindustrie, toch? Sommige partijen, dan daarbij gewoon mee kom je tot de overeenstemming dat je het niet met elkaar eens bent en ook nooit zult worden. Nee. Dus die samenwerking, u sluit niemand uit tussen een samenwerking PVV of Forum, dat zou in theorie nog kunnen. Wordt wel heel, die kans is heel klein natuurlijk als andere partijen hen uitgesloten hebben. Maar je zegt het. Ja, oké. Weet u uw eigen plek op de lijst al? U de nummer 2? Want ik wilde u eigenlijk zo aankondigen, maar dat klopt dan niet, hè? Nee, daar kan ik niks over zeggen, want ik weet het niet. Maar wilt u de nummer 2 worden? Nee, dat is totaal geen doel op zich. Nee. Nee. Dat, waarom niet? We moeten gewoon de beste lijst hebben met de beste kandidaten zo hoog mogelijk. En vervolgens komen er verkiezingen en rollen daar zetels uit. En dan gaat die in die volgorde opgeroepen worden om de eed of de belofte af te leggen. Ja. U noemde net nog even een ander onderwerp. Ik ga toch even aanstippen. De bestaanszekerheid. Ook iets overigens waar Pieter Omtzigt zich behoorlijk op profileert. Maar ik wil even het BBB-geluid horen. Wat gaat u daarvoor doen? Want er is nu een behoorlijk grote groep Nederlanders in armoede. Dat stijgt ook. Mensen die onder die armoedegrens leven. Nou, er is wel discussie over waar ligt die armoedegrens. Maar die groep stijgt. Dat is een probleem. Wat gaat BBB voor hen doen? Nou, wij zullen eerst ervoor moeten zorgen dat arbeid dat lonend wordt. Ja. Op dit moment hebben we natuurlijk te maken met heel veel toeslagen die nodig zijn om mensen in ieder geval hun boodschappen nog te laten betalen. Ja. Maar het gevolg daarvan weer is dat als iemand iets extra wil gaan werken, dat het soms juist die persoon geld kost als die extra gaat werken. Dus we hebben aan de ene kant te weinig mensen op de arbeidsmarkt. Ja. En we straffen mensen die extra willen werken. Of we belasten die met 70-80% extra belasting als ze een paar overuren draaien. En daar moeten we echt wel aan doen. Ja. Dus de belastingdruk op loon moet omlaag. Ja, absoluut. En het aantal toeslagen moet verminderd worden. Ja, dat hoor ik trouwens ook bij Pieter Omtzigt. Maar dat, ja, klopt. Ja, ja, daar zijn we het over eens. Ja, daar zijn jullie het over eens. Maar ook al omdat de uitvoeringskosten van al die toeslagen en al het gedoe eromheen en bezwaarprocedures en inspecties, levert natuurlijk ontzettend hoge uitvoeringskosten op. Ja. En we zitten niet meer in de tijd dat we zeggen, het maakt niet uit hoeveel ambtenaren we hebben, want anders komen die mensen in de WW, want we hebben juist mensen tekort. Dus dat is geen argument meer. Nee, maar dat is op zich de groep mensen die net tussen wal en schip vallen met die toeslagen. Is dat nou echt die grote groep waar dat armoedeprobleem zit? Zit dat niet breder in de samenleving? Nee, dat zit steeds vaker ook gewoon bij werkende mensen. Ja. Mensen met meer dan één baan. Die misschien helemaal geen toeslagen hebben. Nee, en dat geeft gewoon aan dat ons belastingdruksysteem niet goed werkt. En dat we basisvoorzieningen als energie en voedsel, dat die gewoon echt te duur geworden zijn.